അത്രമായിരുന്നു. അല്ലാഹു ലതീഫും ബി ഇബാദിഹി യർസുഖു മൻ യശാ വഹുവൽ ഖവിയുൽ അസീം. 70 മർത്തബാ ലേക്കൻ ഇഖ്ലാസ് കേ സാത്ത്. ഇഖ്ലാസ് കേ ഹഖീഖത്ത് തോ ഹം നഹീ ജാൻ സക്തേ കേ വോ കിസ് മർത്തബേ കാ ഇഖ്ലാസ് ഹോ. ബർഹാൽ ഉൻകേ മാമൂലാത് മേ ഓർ ഉൻകേ തജ്രബാത് മേ യേ ബാത് ആയി ഹൈ. യേ ഏക് വിർദ് വാലീ ഓർ വസീഫേ വാലീ ബാത് ഹൈ. 70 മർത്തബാ ജോ ആദ്മി ഈ ശായദ് കാ വിർദ് രഖേഗാ അല്ലാ തആലാ ഉസ്കേ ലിയേ റോസി കാ സാമാൻ മുഹയ്യാ ഫർമായേഗാ. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرص الآخرة نزل له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم إن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. من كان يريد حرص الآخرة جو شخص چاہتا ہے آخرت کی کھیتی ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم دیں گے اس کو اس میں سے اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں سے آخرت میں کوئی حصہ. کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں جنہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے دین دین میں وہ چیز جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی؟ اور اگر نہ ہوتا نہ ہوتی ایک فیصلے کی بات تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر لیا جاتا اور بے شک ظلم کرنے والے لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھو گے تم ظالموں کو ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو کمایا انہوں نے اور وہ ان پر واقعہ ہونے والا ہوگا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. ان کے لیے جو چاہیں گے ہوگا ان کے رب کے پاس. یہ ہے فضیلت بڑی, یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. آپ کہہ دیجیے ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگوں میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ بدلہ مگر دوستی قرابت میں. اور جو شخص کمائے گا بھلائی ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے اس کے اندر خوبی. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور قدردان ہے. پچھلی آیات میں قیامت کا اور محاسبے کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. اور جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا رد فرمایا ہے. اور یہ کہ تصرفات تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں. خدا تعالیٰ کی تدبیر بہت باریک ہے, وہ جس کو چاہتا ہے روزی پہنچاتا ہے. وہ طاقت کا مالک ہے اور غالب ہے. اس سے پہلے قرآن کریم پر ایمان لانے کا ذکر اللہ نے فرمایا اور کتاب کی عظمت کو بیان فرمایا. ان آیات کے اندر بھی یہ قیامت کا ذکر ہی ہے، اور پھر آگے شرک وغیرہ کی تردید اللہ نے بیان کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ، جو شخص چاہتا ہے آخرت کی کھیتی. یہ کھیتی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ کھیتی میں انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو اس کا پھل نکلتا ہے، نتیجہ اور حاصل سامنے آتا ہے. تو کھیتی کی مثال سے آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے. انسان کا مکلف ہونا اور اس کی نیکی اور بدی کا کمانا، یہ کھیتی کی مثال سے سمجھ میں آ سکتا ہے. اس لیے ارشاد انہی الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کو آخرت میں نیکی حاصل ہو، اچھا بدلہ اس کو ملے، اور اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور وہ کام کرتا ہے، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور قانون ہے کہ جو شخص بھی، بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، اللہ کی وحدانیت کو اور ایمان کے تمام ان اصولوں کو ماننے والا ہو، ان پر یقین رکھنے والا ہو، کہ جو آدمی بھی ایمان کے بعد ایک نیکی کرے گا، کم سے کم اس کو 10 گنا اس کا اجر ملے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ اضافہ ہو گیا کھیتی. جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے 10 کم سے کم 10، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس بندے کی کیفیت اور حالت کے مطابق وہ اضافہ فرمائے گا، جیسا جیسا جس کی نیت اور جس کا اخلاص اور جس کے عزائم جس قسم کے ہوں گے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر دے گا. بہرحال یہ زیادتی والی بات ہے کہ ایک نیکی کم سے کم 10 گنا اس کا اجر یقینی اور قطعی ہے، بشرطے کہ وہ ایمان اس کی تہ میں موجود ہو. اور فرمایا جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی وہ اس کا مقصد اور اس کی غرض اور اس کا ہدف یہی ہے کہ وہ دنیا کا مقصد ہی حاصل کرے، آخرت کا مقصد یا ثواب اس کے پیش نظر نہیں ہے بالکل، دنیا کا مقصد ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آخرت اس کی نیت میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوتی ہی منہا، ایسے شخص کو ہم دیں گے اس میں سے کچھ، ضروری نہیں ہے کہ اس کی خواہش ہی پوری ہو جتنا وہ چاہتا ہے، نہیں، جو ہم چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے وہ دیں گے، جو دنیا کا طالب ہے. اب یہ ہے کہ آخرت کی طلب اور ثواب، اس میں تو وعدہ فرمایا کہ ہم ضرور اس میں اضافہ کریں گے، زیادہ دیں گے، لیکن جو دنیا کا ہی طالب ہے، دنیا کا ہی مقصد اس کے سامنے ہے، جیسا کہ عام طور پر دنیا کے اندر انسانوں کا حال ہے، یہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اور بے شمار قومیں اور مذاہب اور یہ ملل و نہل والے لوگ اور یہ طرح طرح کے خیالات رکھنے والے لوگ اکثر و بیشتر دنیا کی زندگی کی بہتری کے ہی خواہش مند ہیں. ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا اور پہنچ دنیا کا ہی مفاد ہے کہ دنیا کے ساز و سامان اسباب کہ زیادہ سے زیادہ ان کو حاصل ہوں، اور زیادہ سے زیادہ آسودہ حال اور خوشحال زندگی وہ بسر کر سکیں. تو یہ جو شخص صرف دنیا کی زندگی ہی چاہتا ہے، اس کے اعمال کی غرض و غائر یہی ہے کہ دنیا کا مفاد اس کو حاصل ہو، فرمایا اس میں سے ہم اس کو دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی مکمل خواہشات پوری کی جائیں، یہ بات تو اللہ کے مشیت پر ہے. لیکن ایسا شخص کہ جس نے دنیا میں اپنے عمل اور اپنے کام سے آخرت کی نیت ہی نہیں کی تو ایسے شخص کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. اللہ کا فرمان ہے دوسری جگہ, آپ دنیا کی زندگی میں جو چاہیں گے اور جس کو ہم چاہیں گے اتنا دے دیں گے, لیکن ثم جعلنا له جہنم, آخرت میں اس کا حصہ جہنم ہوگا, کیونکہ اس نے اپنے اعمال سے نیت سے آخرت کا ارادہ ہی نہیں کیا اور دنیا کی خواہش کوئی وہ چاہتا تھا کہ دنیا کی خواہشات بھی اس کی پوری ہوں, تو آخرت میں اس کا حصہ جہنم ہوگا. اور دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں جو چاہتا تھا وہ پوری ہوں, نہیں, اللہ کی حکمت کے مطابق جتنی بات اللہ چاہے گا وہ دنیا میں دے دے گا اس کو, لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو اب یہ ہو گیا کہ دنیا کی طلب اور دوسری طرف ہے آخرت کا چاہنا, دونوں باتوں میں اتنا تفاوت اور فرق ہے. تو یہ انسان جو انکار کرنے والے ہیں عام طور پر, تو ان کی وجہ یہی ہے کہ یہ دنیا کے طالب ہیں اور دنیا کی خواہش رکھتے ہیں, تو اللہ نے اس کی حقیقت بھی بیان فرما دی کہ مال دنیا کی طلب ہوگی تو جتنا ایسا ہم چاہیں گے دے دیں گے دنیا, ضروری نہیں ہے کہ تمام باتیں ہی ان کی خواہشیں پوری کر دی جائیں, لیکن آخرت میں بالکل محروم رہیں گے, کیونکہ انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا آخرت کی زندگی کا اور اس پر یقین ہی نہیں لائے, اس واسطے محروم ہو کر جہنم میں جائیں گے. پھر اللہ کا فرمان ہے, پہلی آیت میں یہ تھا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو ایمان لایا ہوں اس چیز پر جس کو اللہ نے نازل فرمائی ہے, جو کتاب بھی نازل فرمائی میرا تو اس پر ایمان ہے, پہلی کتابوں پر بھی اور جو آخر میں اللہ تعالی نے خود حضور کی ذات مبارکہ پر نازل فرمائی اس پر بھی, جو بھی کتاب اللہ نے نازل فرمائی میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں. اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ نے شرع لکم من الدین, تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے کہ جو اللہ تعالی نے جو دین حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر فرمایا تھا, وہی دین تمہارے لیے مقرر, وہی دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اور اس کو قائم رکھنے کا حکم دیا, اس میں تفرقہ کرنے کی ممانعت کی ہے کہ اس کو اسی طرح مانا جائے, تسلیم کیا جائے. تو اب یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں تو ان کا رد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے اور تمام آل ایمان کے لیے تو اللہ نے دین مقرر فرمایا ہے اور اسی کی پیروی کی دین کا حکم دیا ہے اور پھر اسی پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. تو یہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں یا شرک کرنے والے ہیں تو کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے کوئی دین مقرر کیا ہے وہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبانوں سے دین مقرر فرمایا, اس پر ایمان لانے کی اور اس کو پر کاربند رہنے کا حکم دیا, تو ان کے لیے ان کے شریکوں نے کوئی دین مقرر کیا ہے؟ وہ باتیں مقرر کی ہیں جس کی خدا نے اجازت نہیں دی, یہ فرمایا. کیوں یہ انکار کرتے ہیں؟ اگر ہے تو وہ کون سا دین ہے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا, اس کی سند کیا ہے؟ آتو برہانکم ان کنتم صادقین, معلوم ینزل بھی سلطان, تم جو باتیں کرتے ہو اس کی کون سی دلیل ہے؟ دلیل پیش کرو کہ یہ مقرر کیا گیا دین اس کو ہم مانتے ہیں. تو اللہ نے اس طرح فرمایا, خدا نے جو دین مقرر کیا ہے تو نبیوں کی زبان سے کتابیں نازل فرمائی اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا اور اس کی پابندی کرنے کو اور اللہ نے تاکید فرمائی ہے. تو کیا ان کے لیے یہ جو انکار کرنے والے ہیں کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین مقرر کیا ہے؟ کہ دین میں وہ باتیں مقرر کی ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، وہ کون سی باتیں ہیں جن کو انہوں نے حلال اور حرام ٹھہرایا ہوا ہے، اور طرح طرح کی رسومات جو انجام دیتے ہیں کس نے مقرر کی؟ اللہ نے رد فرمایا یہ سب غلط ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے دین اور اس کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ رد ہو گیا ان کا. مفسر قرآن حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں جس طرح شرک کا ابطال ہے، کیونکہ شرکیہ باتیں تمام کی تمام خود ساختہ ہیں، اللہ نے تو ان کا رد کیا ہے ہر آسمانی کتاب میں اور ہر نبی کی زبان میں. اور جس طرح شرک کا ابطال ہے اسی طرح بدعات کا بھی، بدعت کا بھی یہی حکم ہے کہ بدعات بھی یہ اللہ کے دین کے خلاف ہے، تو اللہ نے ان کو نہیں مقرر کیا. اس لیے جو دلائل شرع ہیں، مثلا اللہ کی کتاب، پھر نبی کی سنت، پھر صحابہ کرام کا اجماع اور قیاس مجتہدین، ان سب کے خلاف ہوتی ہیں یہ بدعات، تو دین کی کسی دلیل کے تحت نہیں آتی ہے. یہ خود ساختہ ہوتی ہیں سارے اور سب ناجائز، جتنی بھی بدعات وہ اللہ نے نہیں مقرر کی، نہ اللہ کی شریعت کے مطابق ان کی کوئی دلیل ہوتی ہے، بیس نہیں ہوتی اس کے اندر، خود ساختہ یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں تمام بدعات. تو جس طرح شرک کا ابطال اس سے آتا ہے، اسی طریقے سے بدعات کا بھی، بدعات بھی خلاف دین ہے، جیسا کہ شرک جو ہے یہ دین کے خلاف ایک بغاوت ہے اور بڑی سرکشی ہے عظیم درجے کی، اسی طریقے سے یہ بدعات، یہ طرح طرح کی بدعات جو آپ دیکھتے ہیں اور اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں اپنے تمام مواقع میں، خوشی اور غم کے مواقع میں، ان کے بارے میں بھی کس نے مقرر کیا ہے پوچھا جائے، یہ چہلم کس نے مقرر کیا، تیجا کس نے مقرر کیا، یہ اس وغیرہ کس نے مقرر کیا ہے؟ وہ خدا کے دین اور شریعت میں اس کی کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے؟ اللہ کے رسول نے مقرر کیا، امت کا اجماع ہوا، یا اماموں نے اجتہاد و قیاس سے اس کو دریافت کر کے بتلایا، کہاں سے بتلایا ہے؟ یہ سب باتیں ایسی ہیں خود ساختہ. تو مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شرک کا جس طرح ابطال ہے، اس کی بدعات کا بھی یوں ہی سمجھ، یہ بھی خلاف شرع آئی ہیں. اور اگر ایک بات نہ ہوتی فیصلے والی، مقرر نہ ہوتی، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا فیصلہ وہ قیامت کے دن کرے گا، یہ بارہا پہلے بھی آیت گزر چکی، اللہ تعالیٰ اللہ یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلف، تمام اختلافی باتیں اور تمام جھگڑے قطعی طور پر ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، یہ بات ایک طے شدہ بات ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو اس طرح اللہ کے دین اور کے خلاف بغاوت کرنے والے اور شرارت کرنے والے لوگوں کو فوراً گرفتار کیا جاتا اور فوراً سزا دی جاتی. لیکن ایک بات پہلے ہو چکی ہے، عمری لو، مولت، امحال، تدریج، اور یہ ہے کہ فیصلے کا ایک دن مقرر کیا گیا، وہاں قطعی فیصلہ ہوگا. اور تم دیکھو گے کہ ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہوگا، شرک کفر کرتے ہیں یا بدعات کو رواج دیتے ہیں اور دین کے خلاف، شریعت کے خلاف وہ کام کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام ظالم لوگ جو ہوں گے وہ عذاب علیم کے مستحق بنیں. اور ظالموں کو دیکھو گے جب وہ منزل آئے گی تو جو انہیں کمائی کی ہے اس سے ڈرنے والے ہیں، کہ ہر ایک کے سامنے عمل ہوگا کہ اب میں پھنس گیا، اب مصیبت آئی، حالانکہ وہ تو ان پر پڑنے والا ہے، کرتوت ان کا، اس کی جزا تو ان کو یقیناً ملنے والی، لیکن اس سے پہلے بڑی خوفناک حالت ہوگی. اور اس کے برخلاف دوسرے لوگوں کا، کیونکہ یہ ترغیب کے ساتھ ترغیب والی بات بھی دیکھیں، ان کفر اور شرک کی تردید کے ساتھ ساتھ ایمان، توحید اور اخلاص والوں کی بات بھی دیکھ لیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، صحیح معنی میں دل سے انہوں نے خدا کی وحدانیت کو قبول کیا اور تمام شرکیہ باتوں سے اور خود ساختہ باتوں سے تبری کی، بران منکم و مما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام، تمام تمہارے معبودوں سے تمہاری شرکیہ کفریہ رسومات سے ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہم بیزار ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے، وہ سب خود ساختہ ہیں اور مہلک ہیں، تباہ کن ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اچھے کام کیے، شائستہ کام، مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنیادی طور پر اچھے کاموں کی تشریح جب آئے گی تو وہ یہ، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں، ایمان کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ بنیادی طور پر نئے کامات۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو آدمی ایمان صحیح طور پر اختیار کرے گا، ان عبادتوں کو انجام دے گا، وہ یقیناً کامیاب ہو جائے، چاہے سفر کرے یا گھر بیٹھا رہے، بہرحال جو صورت بھی ہو اس کو نجات یقیناً مل جائے گی۔ تو نیک اعمال کا جب بھی ذکر کیا جائے گا بنیادی طور پر یوں سمجھ لیں، باقی چیزیں اس کے صدقہ خیرات ہے یا اور بھی خوش اخلاقی کی باتیں ہیں یا معاملات کی درستگی ہے، وہ تمام چیزیں آتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ چار عبادتیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر یہ اعمال صالحہ ہیں جن پر مدار نجات ہے۔ تو جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فرمایا کہ وہ بہشتوں کے باغوں میں ہوں گے، یہ روضۃ الجنہ، اور ان کے لیے جو چاہیں گے وہ ان کے پروردگار کے پاس ہوگا، جو خواہش کریں گے وہ، لیکن یہ ہے کہ ردی خواہش نہیں ہوگی کسی کے اندر، پاک مقام میں کوئی ردی اور بےہودہ خواہش کوئی نہیں کرے گا، پاک مقام میں، کیونکہ لغو اور گناہ والی ایسی بےہودہ، اور تمام پاکیزہ خواہشات جتنی بھی ہوں گی وہ تمام کی تمام پوری کر دی جائیں گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کہے گا کہ پروردگار مجھے تو کھیتی باڑی کرنے کا بڑا شوق ہے، اللہ فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے تیرا پیٹ نہیں بھرتا، تو راضی نہیں ہوا ان چیزوں پر، وہ عرض کرے گا پروردگار میں بہت خوش ہوں، بہت راضی ہوں، لیکن میری خواہش ہے، تو حکم ہوگا کہ اچھا، وہ کھیتی باڑی کا تو بیج جو ہے وہ ڈالا جائے گا، تو فوراً کھیتی تیار ہو جائے گی، فصل پک جائے گا، کٹ کر اناج کے ڈھیر لگ جائیں گے، تودے لگ جائیں گے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو ابن آدم یہ تمہاری خواہش، یعنی مطلب ایک دم آنن فانن یہ بات پوری ہو جائے گی، کوئی دیر نہیں لگے گی، کوئی سیزن گزرنے کا نہیں موقع ہوگا کہ یہ گزرا سیزن جیسا یہاں ہوتا ہے، آنن فانن حکم ہوا وہ کھیتی اگی اور تیار ہو گیا، فصل کٹ کر تودے لگ گئے اور ڈھیر اناج کے قائم ہو گئے تھا۔ بہرحال یہ ہے حضور کا فرمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ تم کو جنت تک پہنچا دے، وہاں تک پہنچنا ہی بڑی بات ہے، اسی پہنچنے کی تمنا اور تڑپ اور خواہش ہر ایماندار کے دل میں ہوتی ہے، پروردگار کسی طرح ہم وہاں پہنچ جائیں۔ فرمایا اگر پہنچ جاؤ گے تو وہاں سرخ یاقوت کا گھوڑا، اس کی پشت پر سوار ہو کر تم جہاں چاہو گے وہ تم کو اڑاتا پھرے گا، جتنے دور جانا چاہو گے، نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، نہ کوئی گرنے کا خطرہ ہوگا، لیکن وہاں پہنچنا شرط ہے۔ یہ فرمایا جو چیز وہ چاہیں گے وہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس ملے گی، یہ ہے بڑے درجے کی فضیلت، اور یہ وہ بات ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو دیتا ہے، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، ایسی راحت آرام اور ایسی ان کی خواہشات جو بھی پاکیزہ ہوں گی وہ سب پوری کی جائیں گی۔ اس کے بعد یہ رسالت کا ذکر ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا اور آپ کا اتباع کرنا اور آپ کی بات پر یقین کرنا اور پھر آپ کا بے لوس ہونا، یہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ، میں جو نصیحت کرتا ہوں یا پیغام پہنچاتا ہوں یا تبلیغ کرتا ہوں یا تم کو جو تعلیم دیتا ہوں سکھلاتا ہوں، اس پر کوئی بدلہ، کوئی فیس، کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا میں۔ تو ایسا شخص جو بے لوس ہو، جس کی کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے یا کوئی چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے یا کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، ہرگز نہیں، دوسری جگہ فرمایا جو اگر میں طلب کروں اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ میرا اجر اور صلہ رب العالمین کے ذمہ. اور ہر نبی نے یہ بات کہی کہ ہم کوئی تم سے معاوضہ نہیں طلب کریں گے دنیا میں، تاکہ تمہیں شبہ ہو کہ اس کے کام میں کوئی غرض پوشیدہ یا یہ کوئی مفاد پرست ہے. نہیں، تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب، صرف ہاں الا المودت فی القربا، مگر مودت دوستی قرابت میں. اس لفظ کی کئی طرح مفسرین تشریح کرتے ہیں. میں کوئی بدلہ معاوضہ تم سے نہیں طلب کرتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں دوستی چاہتا ہوں قرابت میں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں اور تشریح میں یہی آتا کہ تم سے کچھ معاوضہ نہیں طلب کرتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تم قرابت کی وجہ سے تو کچھ لحاظ رکھو. قرابت کا ہمیشہ لوگ لحاظ رکھتے ہیں، اور میں بھی تمہارے ساتھ قرابت رکھتا ہوں، رشتے داریاں رکھتا ہوں. قریش کے ہر خاندان میں آپ کی رشتے داری تھی، تو اس قرابت کا تو کم سے کم خیال کرو. اگر تم ایمان نہیں لاتے یا میرے پروگرام کو قبول نہیں کرتے تو کم سے کم اس قرابت کا تو خیال رکھو، ایذا نہ پہنچاؤ، ہمیں اپنا کام کرنے دو. تم کیوں ایذا پہنچاتے ہو؟ اتنا ضرور مطالبہ ہے. قرابت کا خیال تو جاہلیت کے زمانے میں مشرک رکھتے تھے، ہر لحاظ سے قرابت کا خیال ہوتا تھا، بھی یہ ہمارا رشتے دار ہے، قرابت دار ہے، اور اس کا لحاظ رکھتے تھے، چاہے مذہب میں خلاف ہو، عقیدے میں خلاف ہو، لیکن اس کا لحاظ تو لوگ رکھتے تھے. تم نے تو اس کا لحاظ بھی نہیں رکھا، اور ایذا پہنچاتے ہو تم. حالانکہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، الا المودت، مگر دوستی، مودت ود کے مادے سے دوستی، محبت، قرابت. قرابت کا تو کم سے کم خیال رکھو، جو میں کام کرتا ہوں اس میں ایذا نہ پہنچاؤ. اگر تم نہیں مانتے تمہاری مرضی، لیکن یہ ایذا کیوں پہنچاتے ہو، راستہ کیوں روکتے ہو؟ یہ تو نہایت ہی بری بات ہے، اور یہ صلہ رحمی کے بالکل خلاف یہ ہے. یہ راجح تفسیر یہی ہے اس کی. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے کچھ معاوضہ نہیں طلب کرتا، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ تم آپس میں قرابت کا اور رشتے داری کا کم سے کم لحاظ رکھو. یہ صلہ رحمی کی تعلیم ہوگی، عام، اپنے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ایک شخص نے راستے میں آپ کی سواری روک لی اور آپ سے کچھ پوچھنے لگا، اور کہنے لگا حضور مجھے کوئی ایسی بات بتلائیں جو مجھ کو جنت کے قریب کر دے، دوزخ سے دور کر دے. حضور نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اور فرائض ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی میں سب سے پہلے قرابت دار آتے ہیں، والدین، رشتہ دار، اقربا، اور پھر برادری آتی ہے، پھر ساری مسلمان قوم آتی ہے، جماعت آتی ہے، پھر بنی نوع انسان آتے ہیں. ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کرو، درجہ بدل جائے. اور فرمایا اچھا تمہیں تو بات بتلا دی گئی ہے، اب راستہ چھوڑ دو. یہ صلہ رحمی بہت بڑی بات ہے، اس میں تمام بڑوں کا حق، چھوٹوں کا حق، انسانیت کا حق، محلے والوں کا حق، شہر کا حق، ملک کا حق، یہ تمام صلہ رحمی کے اندر آتا ہے. اور سب سے پہلے آتِ ذی القربٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، مساکین ہیں، غرباء ہیں، پھر سب سے پہلے قرابت دار ہیں، سب سے پہلے ماں باپ ہیں. اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، تو یہ مراد ہے. اور حسن بصری کی تفسیر میں اس طرح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قربا سے مراد ہے اللہ کا تقرب. اے لوگوں، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، اس پر جو میں تبلیغ اور تعلیم دیتا ہوں اس پر تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا. ہاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم نیک اعمال کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر لو. میں نیکی اور قربت کی محبت کو چاہتا، کیسے کام کرو جس سے خدا کا قرب حاصل ہو، خدا کے غضب کا نشانہ نہ بنو. حسن بصری کی تفسیر. اور سعید ابن جبیر اور امام زین العابدین نے قرابت سے حضور کے قرابت داروں کا بھی معنی لیا. میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. یہ مسئلہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اگرچہ اس آیت کا مصداق نہ ہو، کیوں راجے تفسیریں وہ پہلی ہیں جو ذکر کی گئی، لیکن بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے، لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ، آپ کے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنی اور ان کا ادب احترام کرنا ضروری ہے. صحابہ کرام بھی ہیں، ازواج بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، یاد رکھنا یہ تمام کے ساتھ، کیونکہ اہل سنت کا مسلک یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے ساتھ تو بغض رکھا جائے اور ازواج مطہرات کے ساتھ نفرت رکھی جائے اور صرف حضرت حسن حسین حضرت فاطمہ ان کو ہی سمجھا جائے کہ یہی مومن ہیں اور باقی کوئی بھی نہیں ہے. یہ بھی گمراہی اور ضلالت ہے، جیسا کہ رافضیوں کہ پنجتن پاک والا جو مسلک نکالا ہوا مطلب ہے، باقیوں سے نفرت نہیں، ان سے محبت بھی ضروری ہے اور وہ بھی ایمان کا جز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اللہ سے محبت کرو بھائی، کیونکہ وہ مالک خالق ہے، تمہیں ہر چیز ضرورت کی مہیا کرتا، بحثیر مالک ہونے کی اس کے ساتھ محبت ضروری، اور میرے ساتھ بھی محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں. ضروری ہے، اگر اس کے معلم کے ساتھ محبت نہیں نفرت ہوگی تو وہ فیض کیسے حاصل کرے گا. اور میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، اور حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی آپ کی وجہ سے. من احبہم فبحبی احبہم، جو حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ کبھی بھی نفرت نہیں کرے گا. جو حضور کے ساتھ محبت کرے گا، حضور کا فرمان ہے ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا کفر کی نشانی ہے. انصار کے ساتھ محبت رکھنی ایمان کی علامت ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا منافق ہونے کی نشانی ہے. ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھنی ایمان کا جز ہے، ان کے خلاف نفرت رکھنی یہ منافقین کا کام ہے، اور ایسا ہی دوسرے صحابہ کا بھی ذکر ہے. تو یہ حضور کے صحابہ بھی ہیں اور آل بیت بھی، حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی محبت رکھنی، یہ سب اس سلسلے میں آتی ہے. یہ اصول اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس آیت میں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر زیادہ راج ہے، کیونکہ خدا کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں جو مشرک اور کافر لوگ ایذائیں پہنچاتے تھے، اس کے جواب میں کہے لوگوں میں تم سے بدلہ نہیں مانگتا، لیکن کم سے کم قرابت کا تو خیال رکھو، رشتہ داری کا خیال تو غیر مذہب والے بھی رکھتے ہیں، تم ایذانا پہنچاؤ، خدا کا پیغام پہنچانے دو مجھے کہ میں لوگوں تک، تم اگر نہیں مانتے تو وہ تمہاری مرضی، لیکن یہ راستہ کیوں روکتے ہو، ایزا کیوں پہنچاتے ہیں؟ یہ تفسیر زیادہ راج ہے. فرمایا جو شخص کمائے گا بلائی، ہم اس کے لیے اس کے اندر زیادہ کریں گے خوبی کو اور بڑھا کر اس کا بدلہ دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت ہی قدردان ہے. کہ بہت سی معمولی چیز پر بھی اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے، اور لغزشوں اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا فان یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمح اللہ باطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جميعهم إذا شاء قدير ہم یقولون کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ باندھ لیا ہے اس شخص نے اللہ پر جھوٹ بس اگر چاہے اللہ تعالیٰ مہر کر دے تیرے دل پر اور مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ باطل کو اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ بے شک وہ جاننے والا ہے دلوں کے راز اور وہ وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور معاف کرتا ہے برائیاں اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور وہ سنتا ہے دعا ان لوگوں کی جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے اور کفر کرنے والے لوگ ان کے لیے عذاب شدید ہے اور اگر اللہ تعالیٰ پھیلا دے روزی کو اپنے بندوں کے لیے تو البتہ سرکشی کریں وہ زمین میں لیکن اتارتا ہے وہ ایک اندازے کے ساتھ جو چاہے بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا اور ان کے حالات کو دیکھنے والا ہے اور وہ وہی ہے جو اتارتا ہے بارش کو بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت اور وہ کارساز ہے اور تعریفوں والا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہی پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا اور جو پھیلایا انہوں نے ان دونوں کے درمیان جانور اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قدرت رکھتا ہے پہلے توحید مات دونوں کا ذکر تھا جزائے عمل کی بات بتلائی گئی تھی اور نیک اور بد کا انجام اور اس کے بعد رسالت کا ذکر پچھلی آیت میں بھی لا سلکم علیہ اجرا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے پیغام خدا پہنچانا اور تبلیغ کرنا یہ بے لوث خدمت تھی یہ اس آیت کے اندر بھی آگے یہ رسالت کا ذکر ہے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جزائے عمل اور پھر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے یہ رسالت کا ہی ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یقولون کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو انکار کرتے ہیں اور پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کرتے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ افترا باندھ لیا اس شخص نے اللہ پر جھوٹ یہ تو من گھڑت باتیں کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے وہی الہی ہے یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے علیہ باللہ اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے اور ایسے لوگوں کا رد کیا ہے کیا یہ بات کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے غلط ہے اس لیے کہ اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو مہر کر دے آپ کے دل پر خدا تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ آپ کے دل پر مہر لگا دے اور مہر لگانے کے نتیجے میں دل موف ہو جائے اور موف ہونے کے بعد یعنی جو غلط بیانی کرتا ہے وہ دل جب موف ہو جائے اور اس کی حالت خراب ہو جائے تو ایسا شخص ہی افترا باندھتا ہے جس کا دل ہی موف ہو جائے اس پر مہر لگ جائے خدا اس پر قادر ہے کہ ایسا کر لے لیکن یہ بات غلط ہے ایسا نہیں ہے اللہ کا پیغمبر جو بات کہتا ہے وہ سچی بات کہتا ہے وہ غلط بیانی نہیں کرتا وہ افترا نہیں کرتا جھوٹ نہیں مانتا خدا کی طرف غلط باتیں منسوب نہیں کرتا جو کہتا ہے برحق کہتا ہے اور وہی الہی سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے ایسا کر دے خدا کی قدرت سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ افتراء والی بات درست نہیں ہے. اور یمح اللہ الباطل، اللہ باطل کو مٹاتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو، صحیح بات کو ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے. یہ پہلی آیت کا مطلب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے جس کے اندر اللہ کا فرمان ہے کہ اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف نازل کی ہے اس کو لے جائیں، آپ سے دور کر لیں. یہ مطلب ہے، اگر چاہے تو مور کر دے اللہ تعالیٰ، وحی کی بات کوئی مٹا دے اور آپ صحیح بات نہ کہہ سکیں. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بات ہی آپ کی طرف نازل کی ہے اور آپ کے قلب مبارک کو صحیح اور درست رکھا ہے، باطل بات وہاں نہیں آتی کسی طرح بھی. اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے ثابت کرتا ہے. اس قسم کی غلط باتیں جو مشرک کافر لوگ یا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یا غلط لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے اور صحیح بات کو ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے. اور وہ کلمات جو ہوتے ہیں ان کو اپنے نبیوں پر وہ نازل کرتا ہے وحی کی شکل میں، اور اس کے ساتھ وہ حق بات ثابت ہوتی ہے. اور غلط پروپیگنڈا جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، غلط باتیں پھیلانے والے، اس کو اللہ تعالیٰ مٹاتا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، علیم بذات صدور، سینوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس آیت کی تفسیر میں اس طرح لکھتے ہیں، یعنی اللہ اپنے اوپر کیوں جھوٹ بولنے دے، دل کو بند کر دے کہ مضمون ہی نہ آئے جس کو باندھ سکے، اور چاہے تو کفر کو مٹا دے، بے پیغام بھیجے. خدا ایسا بھی کر سکتا ہے کہ غلط بات اور کفر کو بغیر کسی نبی کے واسطے کے بھی مٹا دے، ایسا بھی کر سکتا ہے. اور مگر وہ اپنی باتوں سے دین کو ثابت کرتا ہے، اس واسطے نبی پر اپنا کلام بھیجتا ہے. چاہے تو اللہ ہر بات کر سکتا ہے، دل کو بند کر دے، کوئی چیز نہ نازل ہو اس پر، معاف ہو جائے دل، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حق کو ثابت کرتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے، اور اس طریقے سے اپنے کلمات کے ساتھ کہ وہ نبی پر نازل فرما کر، کلام نازل فرما کر وہ حق کو مٹاتا ہے، ملیا میٹ کرتا ہے، حق کو ثابت کرتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے اور ملیا میٹ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر مخفی چیز کو جانتا ہے، سینوں کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، دلوں کے اندر نیت، عزائم، ارادے، باریک سے باریک باتیں جن کو کوئی دوسرا نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا. یہ رسالت کے بیان میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ پہلی آیت بھی اور یہ بھی، کیونکہ توحید، رسالت، قیامت، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، یہ چار ہی اہم ترین مضامین ان صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں، یہ جو حوامیم ہیں. اور عام طور پر مکی صورتوں کے اندر احکام کا سلسلہ بہت کم ہے، تھوڑا بہت ہے، لیکن زیادہ تر یہ بنیادی حقائق اور بنیادی عقائد کا ہی ذکر ہے. اس کے علاوہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، خدا کی ذات وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں.